Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shekhe anatuonyesha mifano katika kututajia alama, dalili na umuhimu wa watu kuthibiti kwenye haki. Naomba tuwe makini kidogo na tujifunze katika maelezo haya ambayo shekhe anatutajia. Anasema hivi: la'allakum tadhkuruna ya ra'akum Allah, huenda nyie mkawa mnakumbuka Allah kuhifadhini. Mawqif al-Imam Ahmad, msimamo alouonyesha Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnati wal Jamaa, Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, alladhi udhiya fi sabilillahi ta'ala, ambaye aliudhiwa katika njia ya Allah tukufu. Fathabata, akathibiti kwenye haki wala hakutetereka. Julida, alipigwa bakora. Wanachuoni mkubwa, ilmu yake huwezi kuifananisha na wengine. Takwa yake huwezi kumfananisha na wengine. Ni katika viumbe ambao Allah aliwachagua katika viumbe wake. Imamu Ahmad ibn Hanbali al-Shaybani rahimahullah alikuwa kwa siku ina masaa mangapi? 24. Anaswali swala za sunna 300. Sio mnakielewa? 100 300 rakaa za sunna 300, lakini anasoma, anasomesha, anajibu maswali, anaandika. Ni watu Allah aliwachagua katika viumbe wake. Ikatokea fitna ya khalqul Qur'an, fitna kwamba Qur'an ni kiumbe. Wengi wakateleza, waliuliwa, waliobadilisha msimamo walibadilisha, lakini yeye hakubadilika. Msimamo wake al-Qur'anu kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah. Akakamatwa, akapigwa bakora, akafungwa jela radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Wa'udhiba fi sabilillah, akaadhibiwa katika njia ya Allah. Wa lam yarji an qawlatin haqq, hakurudi nyuma kwenye kauli yake ya haki hata siku moja. Tufahamiane vizuri. Huyu wa kwanza, alifungwa minyororo Imam Ahmad, mikono na miguu, akanyimwa maji. Miaka aliyokaa jela anaswali pasina kutawadha. Siku amekuja kuachiwa, anawekwa kwenye mahakama asikilizwe hoja zake, anaambiwa na kiongozi aeleze kwa nini anakataa, kwa nini anasema Qur'ani sio makhluq, kwa nini Qur'ani sio kiumbe. Anaambia, jambo la kwanza, mimi naomba kwanza mnipe maji. Siku zote niko jela sijatumia maji, nikoge, nitawadhe, nisali. Siku zote naswali bila kutawadha. Akapewa maji, akaingia, akakoga, akamsafi, akaswali raka mbili, akarudi. Akamwambia kiongozi, mimi natakiwa niulize, kwa sababu yule aliyekuja kutuambia Qur'ani ni kiumbe, sindio natakiwa atueleze katoa wapi? Kwa mimi natakiwa nimuulize huyu shekhe wenu aliyetuambia kwamba Qur'ani ni kiumbe. Sikiliza maswali yake. Akamuuliza yule bwana ambaye amekuja na itikadi chafu na kaulazimisha umma, akamwambia, hii itikadi uliyokuja kuifundisha kwa watu na kuwataka watu waitakidi hivyo, alilingania itikadi hiyo mtume? Yule bwana akasema hapana. Alilingania hivyo Abu Bakari, akasema yule bwana hapana. Alilingania hivyo Omari, akasema hapana. Alilingania Uthmani, akasema hapana. Alilingania Ali, akasema hapana. Nukta ya kwanza imeleweka. Akarudia nukta ya pili. Walijua ama hawakujua? Jibu hakuna. Akamwambia, ikiwa walijua wakanyamaza, na wewe ya kutosha ujue na unyamaze. Ikiwa hawakujua, Mtume hakujua kama Qur'ani ni makhluk, Abu Bakari hakujua kama Qur'ani ni makhluk, Umari hakujua kama Qur'ani ni makhluk, Uthmani hakujua kama Qur'ani ni makhluk, Ali hakujua kama Qur'ani ni makhluk, ukajua wewe? Watu wote wakashika midomo kwa micheko. Sijui kama mmeelewa hilo swali. Na wewe kamuulize shehe wako. Hayo mambo ya uzushi yanayofanya. Hakusoma aya wala hakusoma hadithi, ni kanuni tu, mizani tu ya kujua hakiki. Huko nyuma mwalimu katufundisha kumjua aliyetoka katika njia ni kumwangalia katika yale aliyokuwa nayo Mtume na masahaba zake. Yuko nayo au katoka kwayo? Akitoka basi huyo hayuko katika njia. Imam Ahmad akaachiwa huru na akakirimiwa na akatengenezewa mazingira mazuri na akatakiwa atengenezewe mazingira mazuri zaidi, lakini hakupenda Imam Ahmad ibn Hanbal. Kwa adhabu alizopewa ametoka jela akawa anaswali rakaa 150 za sunna kutoka 300. Paka anakufa Imam Ahmad anaswali rakaa 150 za sunna. Tuwafahamiana vizuri. Wa hadha al-Imam Ibn Taymiyyah, na huyu Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, udhiya fi sabilillah fathabata. Aliudhiwa katika njia ya Allah naye akathibiti radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Fathibatu ala al-haqqi min simati hadha al-manhaj. Kuthibiti kwenye haki ni alama ya hii manhaj. Wa min simati ahlihi as-sadiqin al-arifin bihi. Na ni katika alama za watu wake wa kweli wenye kuitambua da'wa hii. Kwa hiyo usije ukaudhiwa kidogo ukazira. Nimejiuzuru. Unajiuzuru kwa ajili nani? Unajiuzuru kazi ya da'wa? Unajiuzuru nini? Unamzilia nani sasa? Unamzilia Allah? Kwani Allah ana shida na wewe? Watu wenye subra, watu wasimame na wathubutu katika haki. Allah atawahifadhi, Allah atawalinda kwa rehema zake na hifadhi yake. Watu wasitetereke, hata kama watu watakataa kukusaidia, aliyekuumba yupo atakusaidia, lakini wewe thibiti kwenye haki. Amefia jela Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, amefia jela. Na alipoingizwa jela Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kule jela, akafungua darasa, akaanza kuwafundisha wakubwa. Watu wakawa wanafanya makosa, wale wafungwe wakasome kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Jela ikajaa, kuna raha hiyo, wafungwa kula maharagi lakini wanalala chini, lakini wanasoma. Wafungwa wakasikia raha, wakaona hapana, akatolewa akawekwa jela ya peke yake, akawekwa mbali na vitabu vyake, akawekwa mbali na wanafunzi wake, akahamia kwenye ibada ya kusoma Qur'an na kusali tu basi, mpaka anakufa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Akiwa jela amehitimisha Qur'an mara 83 baada yake kusoma Qur'an. Sasa rafiki yangu, unajua kuwa Allah peke yake au kusoma nini? Kiambiwa ifadhi Qur'ani mtaji. Umefadhi kuanzia la mtara mpaka kudua mama. Tusomadizi sasa. Kwa hivyo utakapokuwa wewe ni dai, ni talibul ilmi, moja katika vitu vya msingi, fanya juhudi ya kuhifadhi kitabu cha Allah. Itafikia kipindi utawekewa mpaka baina yako na kitabu, utakimbilia kusoma nini sasa? Utasoma kitabu cha Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wallahi man qara'a tilkum at-tarajum, na namwapa Allah mwenye kusoma hizo historia zahawa na wachuoni wakubwa, wataamala siara salafi salih, na akazingatia nyenendo za wema waliotangulia, dhahara lahu dhalika ayana, atadhihirikiwa na hii hali ya kuthibiti kwenye haki, udhihiri wa wazi. Fandhur fi tarjumati al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl ar-Ramli, angalia historia tarjama ya Imamu Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl ar-Ramli rahimahullah. Hadha al-Imam al-Qudwa, huyu kiongozi ambaye afaa kutolewa mfano, radiyallahu anhu, radiyallahu anhu, Allah amridhie. Udhiya fi sabili llahi idaan baligha, aliudhiwa katika njia ya Allah maudhi makubwa sana. Shekhe ameamua kumtaja huyu ili tupate fundisho, a wengine wote akawataja kwa majina tu kidogo kidogo. Akasema qala alhafidhu dhahabi fi siyar a'lami nubala, amesema alimamu alhafidhu adh-dhahabi rahimahullah, alimamu adh-dhahabi ametaja historia au tarjama ya huyu bwana al-Hafidh al-Imam al-Jalil al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl ar-Ramli. Qala al-Hafidh Abu Dharr, asema al-Hafidh Abu Dharr, sajanahu banu Ubayd, walimfunga jela banu Ubayd mashia hawa, wasalamuhu ala sunna, na wakamsuluhu kwa sababu ya yeye kuwa mtu wa sunna, kwa sababu ya kushikamana kwake na sunna. Sami'tu ad-Darqutni yadhkuruhu wa yabki, nilimsikia al-Imamu ad-Darqutni anamzungumzia habari zake mpaka analia kwa uchungu. Al-Imamu ad-Darqutni anamuelezea huyu Imamu Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl ar-Ramli namna alivyoadhibiwa na kuteswa na hawa Bani Ubayd. Anasema wa yakulu, yani al-Imamu Muhammad ibn Ahmad kana yakulu wa huwa yuslaku, subhanallah. Alikuwa anasema naye akiwa anachuma ngozi ya mwili wake, yani jitu limewekwa kundepewa kazi ya kumchuna ngozi mwenzake kama mbuzi anayochuma ngozi baada ya kuchinjwa, lakini hakuna sababu ya kumchuna ngozi na kwa sababu ya kuwa na sunna katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu kuwa na msimamo wa kweli, kuthubutu katika sunna. Anasema wakati anachuma ngozi yake yuko hai, hajauliwa. Kana dhalika fil kitabi masura, la ilaha illa Allah. Anachunwa ngozi, anasema kana dhalika fil kitabi mastura, hili nalolipata lishaandikwa katika kitabu cha Allah, wajibu wangu kusubiri na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yuko hali anachunwa ngozi. Qult, anasema Abu Dharr, tabiduhu lil aya, kurudia kwake ile aya. Sheikh anasema tadiduhu lil ayat dalilu ala annahu mu'minun bi qada'i Allah wa qadarihi, kurudia kwake ile aya kunaonyesha kwamba ameamini maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na qadari ambayo Allah amemwandikia, kwamba wewe Muhammad ibn Ahmad ipo siku utakamatwa kwa sababu ya kupata kwako dini, kwa sababu ya kutetea kwako sunna, halafu utachunwa ukiwa hai. Ashamwandikia Allah subhanahu wa ta'ala katika kadari yake, na yeye ashajua mimi nishaandikiwa, kwa sababu la yusibana illa ma kataba Allahu lana, halitupati isipokuwa lile ambalo tayari tushaandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa anasoma aya maneno kana dali na kitabu mastura. Kala Ibn al-Aqfani baada an dhakara qissa tafakhihi, asema Ibn al-Aqfani baada ya kutaja kisa cha kuchunwa kwake, ametaja kisa walladhi salakhahu yahudiyyu, aliyepewa kazi ya kumchuna ngozi huyu imamu ni mtu Yahudi, jitu Yahudi kafiri ndio limechukuliwa na hawa Bani Ubayya, ambao leo kuna baadhi ya Waislamu wanawaona hawa ndugu zetu Mashia Rafida. Mashia wakipata utawala ni bora ukaishi katika mtumbo la ardhi, watawamaliza ahlu sunnati wal jamaa. Walitawala katika hawa Banu Ubayya ambao ni Mashia, wakamkamata huyu mwanachuoni, hawakumuua, wamemwadhibu. Baada ya kumwadhibu hawakutosheka na adhabu zao, wakamwita Myahudi wakampa kazi ya kumchuna ngozi akiwa hai. Umeshawahi kujikwangua kwenye mlango? Bali mwewe kujikata na kisu? Mwewe kujikata na kiwembe? Amepewa mtu kisu, anaanza kukuchuna ngozi, anachuna hivi kama wewe unakuchuna mbuzi wa Dhulhijja, mbuzi wa Aqiqa, na yeye anakuchuna ngozi, anatakiwa akuchune ngozi yako yote. Ndio kazi kapewa huyu Myahudi. Wa hadha sallahu yahudiyu, huyu mchunaji wa Kiyahudi, taallama lahu, alipata maumivu, wa huwa yu'adhibu, naye wa huwa yata'adhabu, naye akiwa anampatia adhabu, hata ashfaqa alayhi, mchunaji mwenyewe akaanza kumwonea huruma. Mchunaji akamwonea huruma, hii adhabu nampa mwenzangu imezidi, hii sio mahala pake. Fawadaa khinjara ala qalbihi, akachukua ile jambi lake, ni kile kisu chake kirefu kile, akamwekea kwenye moyo. Wa qatalahu rahmatan bihi, akamuua, sio kwamba amkomeshe, kumwonea huruma afe alafu ndo niendelee kumchuna. Hebu angalia, Mshia aliyomkamata hana huruma, Yahudi anaona huruma, kaisha mchuna mtu, akasema hapana, si maumivu ya kawaida, huyu mwanadamu mwenzangu, nifanyeje mimi na mimi nimepewa kazi hii? Na nimepewa kazi na utawala. Akachukua kile kisu chake akamchoma nacho kwenye moyo, akafa huyu imamu. Jamaa ndo akaendelea kumchuna. Kwa nini kafanya hivi kumuua? Rahmatan bihi, kumuonea huruma. Qala fasulikha rahimahullahu, akachunwa rahimahullah, watushia tibnan wa sunna, kisha akatupwa, hamna kuzikwa. Tupilia mbali, watakula mambwa, watakula ngozi yake, watakula nyama zake, lakini kwa nini alichunwa? Kwa nini aliadhibiwa adhabu ngumu kama hii? Suliba li ajli tamassukihi bisunna, alisulubiwa kwa sababu ya kushikamana kwake na sunna. Man alladhi yaqwa ala ma qawiya alayhi rahimahullah, nani anaweza kuvumilia adhabu kama hii aliyoweza kuivumilia na kusubutu kwake huyu imamu rahimahullah? Allah atusamehe na udhaifu tuliokuwa nao wa imani zetu, asituletee mitihani mikubwa kama hii, atuletee mitihani midogo midogo ambayo itakuwa sababu ya sisi kubakia kwenye dini yake, atuletee mitihani mikubwa huenda tukafeli kwa sababu imani zetu zina udhaifu mkubwa. watu watashindwa kusubiri kwenye mitihani midogo ya maisha, chai na maandazi, mtu anashindwa kuvumilia, anashindwa. Mtu anabadilisha msimamo wake, alikuwa mtu wa sunna, anakuwa mtu wa hizbi, anakuwa mtu wa bid'a, anakuwa mtu wa hadhi wa hovyo, kwa sababu ya kushindwa kuwa na subra kwenye maisha. Hawa wamethubutu kwenye sunna na haya yakawakuta, na wala hawakutetereka mpaka roho zao zinatoka. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthabati katika sunna na tusamehe makosa yetu. Wa qala al-Imam Abu al-Muzaffar as-Sam'ani rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahla al-hadith hum ahla al-haqq, na katika yale yanayojulisha kwamba watu wa hadithi ndio watu wa haqq, annaka law tala'ata jami'a kutubihim al-musannafa, ni kwamba wewe ukiangalia vitabu vyao vyote vilivyoandikwa na wao, min awwalihim ila akhirihim, kuanzia wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao, kadimihim wa hadithihim, wa zamani wao na wa mwanzo na wa sasa wao, ma ikhtilafi bundanihim, pamoja na tofauti ya miji yao, wa azminatihim, na zama zao, wa tabaudi ma bainahum fi diyari, na umbali wa miji yao uliopo, wa sukuni kulli wahidin minhum qutran min al-aqtari, na mmoja wao kuishi katika nchi na nchi nyingine tofauti, la utala'ata la wajadtahum fi biyati bayani i'tiqadin ala witratin wahida, ukiwaangalia utaona wote wako namna moja. Mwanachuoni wa Sham, mwanachuoni wa Madina, wako namna moja, hawana tofauti, wote wako namna moja. Wanamtin wahid, wako katika hali moja. Yajuruna fihi ala tariqatin la yafiduna anha, wanapita wote katika njia na wala hakuna anayetoka kwenye njia. Wala yamiluna anha, wala hawazidi katika njia hiyo. Qauluhum fi dhalika wahid, kauli yao katika hilo ni moja. Wa fi'luhum wahid, na kitendo chao ni kimoja. Wala tara bainahum ikhtilafan wala tafarrukan fi shay'in ma wa in qalla, huwezi kuona tofauti wala huwezi kuona utengano katika kitu chochote, hata kiwe kidogo namna gani. Bal law jama'ata jami'a ma jara ala alsinatihim, bali ukikusanya yale yote ambayo yametoka kwenye ndimi zao, wanakalahu wanakaluhu an salafihim, na walioyanukuu kutoka kwa wema wao, wajadahu kaannahu jaa min qalbin wahidin, utayaona kana kwamba yametoka kwenye moyo wa mtu mmoja. Wajara ala lisanin wahidin, na yamepita kwenye ulimi wa mtu mmoja. Wahal ala lhaqi dalilun abyana min hadha, hivi haqi na dalili ilo wazi zaidi ya hii? Ukimsikiliza, usikisikiliza da'wa tusalafia Tanzania, ukaenda ukaisikiliza da'wa tusalafia China, utaona ni moja tu. Ukisikiliza da'wa tusalafia Marekani, ukaenda ukaisikiliza da'wa tusalafia Kongo, utaona moja tu. Hawa watu wakoje? Mbona haya maneno ndio yale? Kana kwamba yamezungumzwa kwenye ulimi wa mtu mmoja, kwa sababu chimbuko lake ni hili, ni moja. Misingi yao ni aina hii moja. Huoni tofauti baina yao? Qala ta'ala, amesema Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an, hivi watu hawaizingatii Qur'an? Walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, na lau kama ingekuwa yatoka kwa asiyekuwa Allah, ingepatikana ndani yake tofauti nyingi sana. Lakini haina tofauti kwa sababu imetoka kwa mmoja, Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Nisaa aya 82. Wa qala ta'ala, na Allah asema, wahtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni nyote katika kamba ya Allah na wala msitengane. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum, kumbukeni neema ya Allah juu yenu. Kuntum a'daan fa alafa baina qulubikum, pale mlipokuwa maadui na Allah akaziunganisha nyoyo zenu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa niye mmekuwa kwa neema yake Allah ni ndugu. Uislamu ukatufanya kuwa ndugu pasina kujali makabila yetu, tumekuwa sote ni ndugu kwa sababu ya Uislamu na kwa sababu ya sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Surati Ali Imran aya 103. Wa qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, innaka tajidu ahla al-kalami utawakuta watu wa falsafa. Hakika wewe utawakuta watu wa falsafa. Akthara nnasi intiqala, ni watu wenye kuhama sana kuliko watu wengine. Min kauli ila kauli, leo wanasema hivi, kesho wanasema hivi. Wajazman bil kauli fil mawdhi, unamkuta na msimamo kwenye maudhii fulani. Wajazman binaqdihi wa takfirihi qa'ilihi fi mawdhi'in akhar, sehemu nyingine unakuta anayapinga yale maneno na anamkufurisha anayosema. Wa hadha dalilu ala adami al-yaqin, na hii ni dalili kutokuwa na yakini na kile anachokizungumza. Fa innal imana kama qala fihi qasiru, kama qala fihi qaisar, hakika imani ni kama alivyosema Qaisar. Lamma sala Abu Sufyan, alipokuwa amemuuliza Abu Sufyan, amman aslama ma'a an-nabiy, kuna kwa wale walioslimu na kumkubali bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hal yarji'u ahaduhum, hivi kuna yoyote katika walioingia katika Uislamu anarudi nyuma? Minhum, miongoni mwao, an dinihi, akaacha dini ya Uislamu walioingia akaritaji, sukhtatan, kwa kuichukia dini, sukhtatan lahu, kwa kuichukia dini, baada an yadkhula fihi, baada ya kuingia kwenye dini. Qala la, Abu Sufyan akasema hapana, kila aliyempata Muhammad hakuna anayetoka. Qala wa kadhalika al-iman, akasema Qaisar, hivyo ndivyo imani ilivyo. Idha khalata bashashatuhu qulub, idha khalata bashashatuhu al-qulub la yasqutuhu ahad, imani ikishakutana bashasha yake na moyo haimchukii yoyote. Kwa hiyo ukiona mtu ameingia kwenye dini kagombana na rafiki yake akahama dini, huyo hakuingia kwa ajili ya dini, huyo aliingia kwa jambo lake lingine. Walihadha qala ba'du salaf, kadi hii wamesema baadhi ya wema waliotangulia, Umar ibn Abdul Aziz au ghayru, Umar ibn Abdul Aziz au mwingine, man ja'ala dinahu gharadan lilkhusumati, mwenye kuifanya dini yake ndio lake ni magomvi, akthara tanakula, siku zote atakuwa na hama dini, anaingia huko anaingia huko. Wa amma ahlu sunnati wal hadithi, ama watu wa sunna na hadithi, kama yao kama yulamu ahadun min ulamaihim, hafahamiki yoyote katika wanawachuoni wao, wala salihi amatihim, wala katika wema wao. Rajaa qattun an qawlihi wa itiqadihi, amerejea hata siku moja kuna kwa kauli yake na itikadi yake akaikataa. Bali hum a'zamu an-nasi sabra ala dhalika, bali wao ni watu wenye subra zaidi katika dini yao na itikadi yao. Wa in tuthinu bi anwa'il mihan, hata kama watakuwa mitihani mikubwa namna gani. Wa futinu bi anwa'il fitan, na wakapitiniwa kwa fitina mbalimbali. Wa hadhihi halu al-anbiya'i wa atba'ihim, na hii ndio hali ya manabii na wafuasi wao. Min al-mutaqaddimina, katika wale waliotangulia. Wa ka ahli al-ukhdud, kama vile wale watu wa ukhdud wa nahwihim, na watu wa ukhdud, watu wa ukhdud ambao Allah amewazungumza katika surati al-buruj, surati al-buruj, was-samaa'i dhaati al-buruj, ha, was-samaa'i dhaati al-buruj, endelea huyu wasamali dhati lburuji walyaumi lmaudhudi kele umechemka washahidi ni kweli ikisapatia washahidi wa mashuhudi ni kweli amepatia kakosea amepatia amesomaje washahidi wa mashuhudi Kiarabu Kiswahili kwa ashabu al-ukhdudi ni watu hakuna kosa walifanya, kosa lao walimwamini mola wao tu, kwa kumwamini mola wao kiongozi wao akawaambia warudi kwenye ibada ya masanamu, wakagoma, akawaambia nitawachoma moto wote, sawa, ukachimba khandaki, nilipochimba khandaki nikajazwa moto, nilipojazwa moto wakaanza kuingizwa mmoja mmoja, wakaingizwa mmoja mmoja, hamna pa kukimbilia, mpaka akafikia wa mwisho mama aliyekuwa na mtoto wake mdogo, Yule mama akasita kidogo. Siku sita kwamba anaogopa kufa, amesita kwa huruma ya mtoto wake mdogo. Mtoto akamwambia mama, ingia huko kwenye haki. Mama akaingia kwenye moto na mtoto akaingizwa kwenye moto. Wa ma naqabu? Soma. Wa ma naqabu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz. Hakuna sababu ya kuadhibiwa kwao ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo waliopita kabla yetu waliadhibiwa adhabu kali sana. Wakateswa, wakachomwa moto. Hakuna sababu ya kuwachoma moto na kuadhibu ila wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah angeweza kuwanusuru wasichomwe, lakini akawaacha ili awalipe vizuri na afurahi kwa subira yao waliokuwa nayo. La ilaha illallah. Wanahawihi mna mfano wao. Wakasalafi hadhihi ummata min as-sahabati wat-tabi'ina wa ghayrihim. Na katika wema waliotangulia katika umma huu, katika masahaba na tabi'ina mfano wao na wengineo wao, min al-a'imma katika maimamu, wa bil jumlati, na kwa mkusanyiko wa yote tuliyoeleza, fathabatu wal istiqraru fi ahli al-hadithi wa sunna, kuthibiti na kukaa pale walipo kwa watu wa hadithi na sunna, adhaafu ma huwa inda ahli al-kalami wal falsafa, iko zaidi kabisa kabisa kuliko ile subra walionayo watu wa falsafa na watu ambao ni watu wenye kupata rai zao. Haya maneno ameeleza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa juz ya 4 safha ya 50. Lengo Sheikh amekuwa akituonyesha katika umuhimu wa kuthubutu katika dini, muhimu wa kuthabati katika haki, na tusitetereke hata kama tuko wachache, tusitetereke hata kama ni maskini, tusitetereke midamu tuko kwenye haki, basi tuwe na subra, kwani Allah tabaraka wa taala yuko pamoja nasi na yeye ndiye ambaye atatusaidia na kutunusuru. An-nuqtatu as-sabi'a, nukta ya saba, al-khatimatu, mwisho wa kitabu chetu. Wa fiha kalimatun mawdhi'a, kuna maneno mazuri matamu ya kuagana. Sheikh anasema rahimahullah, hafidhahullah ta'ala, marra ma'ana ayyuha al-ahibba, huku nyuma yetu tumepita, tumesoma, tumesikia, enyi vipenzi wangu, fi hadhihi al-jawla, fi hadhihi al-jawla al-mukhtasara, katika huu mzunguko mfupi, sio jawla ya tablighi. Usije kusema ah, pia kwenye sunna kuna jawla. Sisi jawla yetu ndio hii tulioanza nayo tangu juzi, tunamaliza leo. Hatujaenda mtaa wa tatu wala mtaa wa ngapi, natembea sokoni wala kwenye kahawa, sawa sawa. Sisi jawla yetu ni kusomeshana dini. Kwa hiyo katika hii jawla fupi ambayo takriratu muhima, kuna mambo muhimu ambayo yatakikana kuyakariri. Yajibu ala almar'i alhirs alharisi ala najati nafsihi, itakikana kwa mtu ambaye mwenye kupa ya kuiokoa nafsi yake, wakakiha na kuifungua nafsi yake katika vifungo vya sheitani, luzumu madallati alayhi min altamassuki bilamri alatiki, kushikamana na yale ambayo yamejulishwa katika kushikamana na dini iliyokuwa madhubuti, ambayo ni tariqa salafil ummati salih, njia ya wema waliotangulia. Qala ta'ala, Allah anasema subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi, yeyote mwenye kutaraji makutano mazuri na Mola wake, falyahmal amalan saliha, basi atende matendo mazuri, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, asishirikishe katika ibada ya Mola wake na kitu chochote. Al-Kahfi aya 110. Wa qala subhanana, amesema Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika mumekuwa kwa mtume wa Allah mna kiigizo kizuri, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, kwa yule ambaye anataraji makutano mazuri na Allah na anataraji kupata salama siku ya kiyama akhira. Wa dhakara Allah kathira, na akamtaja Allah kwa wingi. Sura Al-Ahzab aya 21. وهنا أزيد على ما سبق نقله عن الأئمة na hapa nataka nikuzidishie katika yale yaliyotangulia kuyanukuu kutoka kwa maimamu wetu min hadhihim kunako kuhimiza kwao wa hadhihim na kusisitiza kwao wa amrihim biluzumi tariqati salafi salih na amri yao ya kutuamrisha sisi kulazimiana na njia ya wema wanaotangulia kalimatun najirat maneno matamu mazuri mudhia yenye kupendeza nudhakkiru biha tukumbusha kwa hayo maneno idhi dhikra tanfa'u almu'minin wakati huo ni kwamba ukumbusho unawanufaisha wenye kuamini famin dhalika katika hayo maneno al-awwal la kwanza ni hivi sa'ala ahadu ummali al-imam Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah mfanyakazi mmoja wa Imam Umar ibn Abdul Aziz aliuliza anil ahwa kuna jambo la matamanio ya nafsi fakataba ilayhi qaila Umar ibn Abdul Aziz akamwandikia ujumbe wa majibu ya kwatayo amma ba'd baada ya kumhimidi Allah na kumsalia mtume fa inni usika bitaqwa Allah mimi nakuhusia kumcha Allah wa iktisadi fi amrihi na kuwa kati na kati katika maamrisho yake wa tibai sunnatihi na kufuata mwenendo wake wa sunnata rasulihi na mwenendo wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam wa darki ma ahdatha almuhdithuna kuyaacha yaliyozushwa na wazushi baadahu baada ya mtume mimajarati bihi sunnatuhu katika yale ambayo tayari zishapita sunna zake kufundisha wa kufumu unatahu na ikatocheleza mitihani yake au tabu zake fa alayka biluzumi sunnati fa ni wajibu wako kulazimiana na sunna fa innaha laka biidhnillahi husna kulazimiana na sunna kwako itakuwa ndio kinga au ndio kao au ndio ngome ya kukuhifadhi wa alam anna an-nasa lam yuhdithu bid'atan na utambue kwamba watu hawakuzusha uzushi wowote ila wakademaha kablaha ma huwa dalilun alaiha isipokuwa kabla yake lishapita jambo ambalo ni dalili juu ya hilo jambo wa ibratun fiha na kuna mazingatio ndani yake fa inna sunnata inma sannaha man alima sunna ameifundisha yule mwenye kuijua ambaye ni bwana mtume ma fi ikhtilafiha anayajua yaliyo tofauti na sunna min al-khata kuna makosa wa zalali na mapungufu wal-humqi na kumbavu wa ta'amuki lakini pia vile vile na kuchupa mipaka fardhu li nafsi kama radhiya bihi al-qawm li anfusihim ridhia kwenye nafsi yako yale ambayo waliyaridhia waliokuwa kabla yako kwenye nafsi zao fa innahum musabiquna hao ndio waliotangulia katika hii dini wa innahum an ilmi waqafu na hao kwa elimu waliokuwa nayo walisimama waliposimamishwa na mtume wakabakia hapo wa bibasri nafidhin kafu na kwa jicho lenye uoni wakatulizana na wakatazama pale walipoelekezwa walahum kanu ala kashfi al-umuri aqwa na wao katika kuvumbua mambo na kutunga mengine walikuwa na uwezo lakini hawakufanya wabifadli fihi lau kana ahara na walikuwa na ubora kama katika kuzusha kuna kheri wangelikupia jambo hilo kulifanya fala in kana alhuda ma antum alayhi ikiwa uongofu ni yale mlionayo katika mambo ya ahawa na uzushi laqad sabaqtumuhum ilayhi mtakuwa mmewashinda masahaba wa mtume wala in qulta inna ma uhditha ba'dahum ma ahdathahu wala in qulta na ikiwa utasema انما احدث بعدهم حقيقه يعني اللي يوصفوا بعد يا الصحابه ما احدثه الا من اتبع غير سبيلهم حقيزوش اسمكوا يلي اللي يفوت نجيه isiyokuwa ya masahaba waraqiba bi nafsihi anhum na akajiweka mbali nafsi yake na wale masahaba wa mtume laqad takallamu fiha bima yakfi walikusha zungumza masahaba yenye kutosheleza wa wasafu minhum ma yashfi wakasifia yenye kuponya famadunahum muqasirun yaliyo tofauti na yao yatakuwa na mapungufu, wa ma faukahum muhasirun, na yatakayokuwa yamewazidi yatakuwa ni yenye kuharibika. Na kad kasara dunahum aqwamun, kuna watu wamepunguza baada ya masahaba, fajafau wakawa na udhaifu wakanyongeka, lakini pia hawakufanikiwa. Watamaha anhum al-akharuna faghalu, na wengine wakachupa mipaka, wakachunguza, wakatazama kuliko masahaba, wakajiona wana mawazo makubwa, wakachupa mipaka katika dini. Wa innahum baina dhalika la'ala hudan mustaqim, na hakika masahaba wa bwana mtume radhiya Allah ziwe juu yao walikuwa katika mwongozo au katika njia iliyonyooka. Haya ni maneno ya Umar ibn al-Aziz Abdul Aziz akimwandikia mfanyakazi wake asihurike na mambo yaliyozushwa na wazushi. Nasaha ya pili. Waqala al-Imam Muhammad ibn Muslim az-Zuhri rahimahullah, amesema al-Imam Muhammad ibn Muslim az-Zuhri, kana man madha min ulamaina, walikuwa wale waliotangulia katika wanawachuoni wetu, yakuluna wanasema, al-i'tisamu bi sunnati najatu, kushikamana na sunna ni sababu ya kusalimika, wal-ilmu yukbidu qabdan sari'a, na elimu inapotea upoteo wa haraka, fabi'aishi li'ilmi, kuendelea kuwepo kwa elimu, thabatu dini ndio kubakia na kuthibiti kwa dini wa dunia na dunia. Wafi dhihabi li'ilmi dhahabu dhalika kulli, na kuondoka kwa elimu ni kuondoka kwa dini na kuondoka kwa dunia. Ya tatu. Waqala al-Imam Ibn Hibban rahimahullah, amesema Imam Ibn Hibban rahimahullah fi muqaddimati as-sahih, katika muqaddima wa sahih yake, inna fi luzumi sunnatihi tamama as-salamati, hakika katika kulazimiana na sunna za bwana mtume kuna ukamilifu wa kupata amani na salama, wa jimaa al-karama, na mkusanyiko wa utukufu. La tuftahu surujuha, halizimiki taa yake. Wala tubhadu hujajuha, wala haikoromoki hoja yake. Man lazimaha usima, mwenye kulazimiana na sunna amehifadhika. Wa man khalafaha nadima, na atakayekwenda kinyume na sunna atajuta. Idh hiya hisnul hasinu, ilipokuwa sunna ndiyo ngome iliyokuwa madhubuti. Warukunu rakinu, na ndiyo nguzo iliyothibiti. Alladhi bana fadlu, ambayo imebainika fadla zake. Wa matna hablu, na kamba yake imekuwa ni ngumu. Man tamassaka bihi, mwenye kushikamana na sunna, sala, atakuwa ni mtukufu. Wa marama khilafahu, na atakayekwenda kinyume na sunna, bada, atadhalilika na kuwa mdhaifu. Mutaalliquna bihi ahlus sa'adati fil ajal, mwenye kushikamana na sunna ndio watu wenye utukufu katika maisha ya hapa duniani. Wal mubtituna baina al anam fil ajal, fal mutaalliquna bihi ahlus sa'adati, mwenye kushikamana na sunna waliozifungamanisha nafsi zao na sunna, ahlus sa'adati ndio watu wenye maisha mazuri. Fil ajal akhira, walmubthituna baina al-anami fil haji, na wenye kutamaniwa katika wenye kutamaniwa na viumbe katika maisha haya ya dunia. Nasaha ya tatu. Qala al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah fi dhamm al-muwaswasin wa fi ittiba'i sunna, anasema Imam Ibn Qudamah katika kufuata sunna, barakatun, kuna baraka nyingi sana. Muwafaqati shari, zimewafikiana na sheria. Waridha rabbu, kuna ridha ya mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Warafu darajat, kufuata sunna kuna kuinuliwa daraja. Warahatu lqalbi, kufuata sunna kuna raha ya moyo. Wadaatu lbadani, kufuata sunna kuna ucheshi wa mwili. Watarghibu shaitani, kufuata sunna kuna muangamize na kumuudhi na kumtia uchungu shaitani. Wasuluki sirati almustaqim, kufuata sunna kuna mfanya mtu apite katika njia iliyonyoka. Nasaha ya tano. Waqala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, aqrabu al-wasa'il ila Allah mulazimatu sunna, njia ya kumfanya mtu awe karibu sana na Allah ni kulazimiana na mwenendo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walwuqufu ma'aha, na kusimama pamoja na mwenendo huo. Fi dhahiri wal batin, siri yako na dhahiria yako. Wadawamu Wadawamu liftikari ila Allah, na mtu kudumu kujitia ulofa mbele ya Allah, usijifanye jeuri, we kuwa mnyenyekevu kwa Allah. Wa iradatu wajhihi, na kutaka wajhi yake wahdahu bil aqwali wal af'ali, yeye Allah peke yake kwa maneno na kwa matendo. Wa mawasala ahadun ila Allah, na hakufika yoyote kwa Allah illa min hadhihi thalathati, isipokuwa ni kwa haya mambo matatu. Mambo matatu yapi? Mulazamatu sunna. La pili, kufu maaha fi dhahir wal batin. La tatu, dawamu iftikari ila Allah. Haya matatu na kufikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dumu kwenye sunna, simama kwenye hiyo sunna dhahiria yako na siri yako. La tatu, dumu kuwa ni mtu mwenye kujifakirisha kwa Allah, kuwa mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwenye maneno yako na matendo yako. Wa man qata'a anha ahadun illa bi inqita'ihi anha aw an ahadiha, na mtu hakuondoka katika kufika kwake kwa Allah, hakuishia njiani ila kwa kuwa na mapungufu kwa haya matatu au kwa moja kati ya haya matatu. Nasaha ya sita. Waqala al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah fi kitabihi Fadlul Ilm as-Salafi 'ala al-Khalaf 'ala 'ilm al-Khalaf. Akasema Imam Ibn Rajab al-Hanbali, fa afdalul ulum fi tafsir al-Qur'an, bora ya elimu katika tafsiri ya Qur'an, wa ma'ani al-hadithi, na maana za hadithi, wa kalami fi al-halali wal-haram, na maneno katika halali na haram, ma kana ma'thura an as-sahaba, ni yale yaliyopokelewa kutoka kwa masahaba, wa tabi'ina wa tabi'ihim, na wanafunzi wao na wanafunzi wa wanafunzi wao, ila ayyantahi ila zamani al-a'immati al-islami al-mashhurina, mpaka kufikia katika zama zilizoishia kwa maimamu wa Uislamu wanaofahamika, al-muqtada bihim, wenye kuigilizwa, alladhina sammainahum fi ma sabaqa, ambao tumewataja huko nyuma walivyotangulia. Fadhabata ma ruya anhum, thibiti yaliyopokelewa kutoka kwao, fi dhalika, wa afdalul ulumi ma tafahumihi, na bora ya elimu pamoja na kuifahamu kwake, wa taallukihi na kufungamana nayo, wa tafaqquhihi na kufaqihi, kuitambua hiyo elimu, wa tafaqquhi fihi na kuitambua hiyo elimu vizuri, wa ma hadatha ba'dahum min at-tawassu'i, na yale yaliokuja baada yao yakazushwa katika kujifanya kwamba ni kusherehesha na kupambanua mambo kwa upana, minatawaswi la khaira fi kathiri minhum, mengi yake hayana khairi, illa an yakuna sharhan li kalami yataallaqu bi kalamihi, isipokuwa iwe ni sherehe ambayo imekuja kwa ajili ya kuyasherehesha maneno ya wale. Wa amma ma kana mukhalifan li kalamihi, ama atakayokuwa yako kinyume na maneno yao, fa aktharuhu batilun au la manfaata fihi, mengi yake ni batil au hayana manufaa ndani yake. Fala yujadu fi kalami man ba'dahum min haqqi, hayapatikani katika maneno yaliyokuja baada yao kunako haqqi, illa wa huwa min kalamihi mawjudun, isipokuwa kwenye kalamu, kwenye maneno ya hao wema waliotangulia yanapatikana, bi awjaz lafdhi, kwa matamshi mafupi, wa aksari ibarati, na ibara zilizokuwa nyepesi. Wala yujadu fi kalami man ba'dahum min batili, wala haipatikani katika maneno yaliyokuja baada yao katika batil, illa wa fi kalamihim ma yubayinu butlanahu, isipokuwa katika maneno ya salaf kuna yale ambayo yanabainisha batili zao, liman tafahamahu wa taammalahu, kwa yule mtu ambaye atayafahamu na kuzingatia vizuri. Wa yujadu fi kalamihim min almahani albadia, yanapatikana katika maneno ya salaf kuna kwa maana nzuri sana, wal maakhidh dakika, lakini pia na faida zilizokuwa muhimu sana, ma la yahtaji ilayhi man ba'dahum, ambazo hawakuongozwa kuzipata waliokuja baada yao, wala yulamu bihi, wala hawakubahatika kuwa nazo. Faman lam ya'khudh al-ilma min kalamihi, mtu ambaye hatochukua maneno kutoka kwa salaf, fatahu dhalika al-khayr kullu, imempita kheri yote, mahma yaqa'u fi kathirin min al-batil, pamoja na kwamba ataingia katika makosa mengi sana ya batil, mutabi'atan liman ta'akhkhara anhu, kwa kufuata waliochelewa kuna kwa masalafi. ويحتاج من أراد جميع كلامه جمع كلامه أنهتاج من يكتكك يكساني منين يسلب إلى معرفة صحيحه من سقيمه أتمو يكونك صحيح منين يحديث نمبوهك منين يحديث وذلك نهيدي هذه الفتكان كتك أتاري بمعرفة الجرح والتعديل إلى مقود وجرح التعديل والعلم فمن لم يعرف ذلك أسيجي وجرح التعديل لم يعرف ذلك فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله أسيجي وإله هويسك وانا يقين نكيلنا تكنكو هويسك وانا يمتم يثقا نكيلنا تكنكو من ذلك كتك هاي منين والتبس عليه حقه بباطله أتتنغنكي وانا حقنا باطل وفي زماننا يتعين كتابة لكتك زمزيتي نفمانيك ما عنديش كلام أئمة السلف يا منينو يا ويما وإمام وليوتنقلية المقتدى بهم أبو ويكو يجلس إلى زمن الشافعي بكاكو يزامز الشافعي وأحمد زامز أحمد وإسحاق زامز إسحاق وأبي عبيد زامز أبي عبيد وليكن الإنسان على حذر نمت وإيشي كتك هالية هداري مما حدث بعدهم ليالي اليوسوس وبآل يهاو وناتووني فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة بعد ياو يمزوك ماتوكيو مينكي هيا منينو ننصح هذا الشيخ أكتوسية سيسي أكتمشة مجلسية كتاب شاكي tulazimiane na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukitaka ufike kwa Mola wako salama ukitaka ufanikiwe ufike mbele ya Mola wako salama lazimiana na nini na sunna dhahiria yako na batini yako ukitaka ufike kwa Mola wako salama lazimiana na manhaji salaf njia ya wema waliotangulia masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukitaka ulinganie da'wa yako vizuri lingania watu katika da'wa tusalafia njia na da'wa iliyolinganiwa na mtume na masahaba zake da'wa iliyosimama katika misingi madhubuti da'wa iliyosimama katika misingi imara da'wa ambayo haina talawun haina ujanja ujanja haibadiliki kwa kuangalia mazingira ya watu da'wa ambayo imesimama katika sirati mustaqima thibiti katika haki utafanikiwa thibiti katika sunna utafanikiwa na sisi tuko katika kipindi ambacho tukikitumia kipindi hichi vizuri itakuwa ni sababu ya sisi kupata salama huko mbele kwani wengi wetu ni vijana wengi wetu ni vijana na vijana wanatafutwa na kila jambo katika anasa za dunia tutumie ujana wetu katika kusihami sunna za bwana mtume na kuitetea na kuihami da'wa hii mubaraka da'wa tusalafia katika watu mtume alayhi salatu wassalam kwenye hadithi ya imamu al-Bukhari hadithi ya imamu muslim hadithi ya Abi Huraira mtume alayhi salatu wassalam alipotaja watu saba watakaofunikwa na kimvuli cha Allah siku ambayo hapatakuwa na kimvuli isipokuwa kimvuli chake Allah jua limesogezwa karibu jasho linamwagika kwa watu watu wanahangaika na kupata tabu watu wakajikinga kimvuli patakuwa na kimvuli cha Allah watakaohifadhiwa kwenye hicho kimvuli mtume akawataja baadhi yake na wataja washabu nashaa fi ibadatillah kijana makuzi yake ameyatumia kwenye ibada ya nani ya Allah tutumie makuzi yetu ya ujana kwenye ibada ya Allah tusitumie makuzi yetu ya ujana kwenye anasa na propaganda na kuhama huku na kule tuwe na utulivu tuwe na thabati na tumuombe Allah tuthibitishe katika sunna tuzifungamanishe nyoyo zetu na misikiti mtume akasema wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid mtu mwingine katika watakaofunikwa na kimvuli cha Allah moyo wake umefungamana na msikiti unapenda kukaa msikitini darasani unasoma unasikiliza darasa mtume alayhi salatu wassalam kawatokea masahaba zake katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, akawakuta wamekaa msikitini katika muda ambao yeye hafundishi darsa. Akawauliza, kitu gani kimewakalicheni hapa msikitini? Wakamjibu wakamwambia, jalasna nadhkurullah, tumekaa hapa tukimtaja Allah. Wa nahmaduhu ala ma hadana lilislam, tunamhimidi Allah kutuongoza sisi katika Uislamu. Wa man nabihi alaina, tunamshukuru Allah kwa neema alizotupatia sisi tukawa ni watu wa sunna. Alhamdulillah, hatukukaa isipokuwa ni kwa ajili ya hili. Mtume akawauliza, akawaapisha, Allahumma ajlasakum illa dhalik, hivi ni kweli niye hamkukaa hapa isipokuwa ni kwa ajili hiyo? Qalu Allahumma ajlasna illa dhalik, na wenyewe akasema, tunamwapa Allah hatukukaa sisi isipokuwa lengo letu ni hili. Mtume akawaambia, ama innahu lam astahlifakum tuhmatan lakum, tambueni sikukuapisheni kwamba nakutuhumuni mwandanganya, mwasema uongo. Walakinahu atani Jibril, lakini amenijia Jibril alayhi salam, fa akhbarani bi anna Allah yubahi bikum almalaika, kanaambia Allah anajigamba kwa hiki kikao chenu mlichokaa msikitini mwafundishana dini na kuelezana juu ya neema ya Uislamu. Tuvipende vikao hivi, tudumu katika vikao hivi, na tuwapende wenye kuanzisha vikao hivi, na tuwasaidie kuvipeleka mbele na kuvitawanya katika miji mbalimbali, ili da'wa hii ifahamike na watu wasalimike na mitihani na shari za shaitani na wafuasi wa shaitani. Tuwe ni wanusuru wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurukum, fallaha as'alu bi asma'ihi al-husna, Allah tunamuomba kwa majina yake matukufu, wa sifatihi al-ula, na sifa zake ambazo ni tukufu na kamilifu. Aywafiqana jami'a lima yuhibbuhu wa yardahu, atuwafikishe sote kuyapata yale ambayo anayapenda na kuyaridhia. Wa ayyaj'alana mubarakina aynama kunna, atujalie kuwa sisi tuwe ni watu wenye baraka mahala popote tutakapokuwa. Wa yaj'alana mimman idha utiya shakara, atujalie kuwa ni watu ambao tukipewa tunashukuru. Wa idha tuliya sabara, tukipata mitihani tunasubiri. Wa idha adna fastaghfara, na tukikosea tunamtaka Mola wetu msamaha. Wa an yuthabbitana ala al-islami was sunna, tunamuomba Allah atuthibitishe katika Uislamu na sunna. Wa an yuqbidana ilayhi ghayra maftunin, atufishe roho zetu tukiwa ni watu ambao hatukufa kwenye mitihani ya fitna mbaya za kututoa katika manhaji salafia. Wa yulhikna bi'ibadihi salihin, na atukutanishe siku ya kiyama na waja wake waliokuwa wema, mtume na masahaba zake. Innahu jawadun karimun samiun mujib, wa sallallahumma wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.